Oké, nou zo lieve nepluisteraar, want we zijn niet live, maar het is nu zondagavond, denk ik. Ja, zondagavond, ja. 1 september. Het is aan de lucht te zien wel, ja. Dus het is de laatste avond van circusbende in het Orgasmuspark. Inderdaad, het Orgasmuspark. Oh, jij kent hem. Jij kent de naam Orgasmuspark. Nee, ik heb er niet eerder van gehoord, maar ik vind het wel een leuke benaming. Ik kan het wel uitleggen, want er was hier bij een eerdere editie van het Circusbende Festival, was er een act die het voor elkaar kreeg om als finale van de hele circusbende, van de laatste finale show, echt de allerlaatste grootste finale aller tijden, om iedereen tegelijk een orgasmegeluid te laten maken. Ja, ik heb wel één nummertje, misschien werkt dat. Oh ja, want ik zit hier op de bank met DJ, hoe heet je ook alweer? DJ AJ. Oh. DJ AJ, dat? Met een heel rijk Ruigoord verleden ook en zo. Ja. Ik heb de kerk helemaal geschilderd. Die nieuwe schildering? Nee, die oude. Oh, 25 jaar geleden. Ik heb eigenlijk die kerk iedere zondag open gegooid. Oké. Voor het eerst. Heb jij dat veroorzaakt? Ja. Oh, wat goed. En een andere vriend, weet zijn naam, die ging die glasje loodramen. Maar toen mocht ik dus, was het halve dorp tegen, de kerk op zondag gaan runnen. Het was normaal alleen met Hans Plomp, met het woord in Ruigoord. Ja. En dat ik ieder zondag, dat was commercieel. Dus het halve dorp was tegen. Ja. Maar toch. Ik heb op die festivals, ik heb een circus tent gehad. Ja. Ik doe ook altijd een festival keurig. Ja. Mijn 15% af. Toen mocht ik ook de bar. Had jij ook shows of was jij gewoon DJ? Of wat deed je dan? Ja, van alles wat. Ik deed wat ik. Ik heb veel Acuti weekend georganiseerd in Ruigoord. Een van mijn voorbeelden op het gebied van echte jazz en muziek. Ja. Hè? En daarnaast ben ik uiteindelijk door die circus tent met een beetje bluffen in het concertgebouw. Toet Stielemans heb ik nog de laatste concert operationele dienst begeleid. Dan begeleid je die artiest en dan sta je alleen met hem op het podium. Ja. Als je hier loopt te soundchecken met twee van zijn mensen in de zaal. En dan sta je daar en dan heeft hij misschien een krukje nodig. Of een tapijtje onder een drumstel. Je hebt alle sleutels. Ja. Dus dan, deed ik juist mijn best om geen contact met hem te maken. Hè? In plaats van nu zou je denken, je moet een selfie maken. Nou, dat was er toen nog niet. Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk wel vriendelijk geknikt. Ik was vereerd. Ja. Maar ik dacht, die man moet ik zo min mogelijk lastig vallen, weet je wel. Ik ben alleen maar om. Je bent een actor in het geheel, jongen. Ja. Tomme, je hoort er gewoon bij. Je bent onderdeel van de machine. Ja. Waar hij ook is. Ja. Weet je wel? Jullie zijn samen. Maar ik was toen bescheiden. Ik heb zelf nooit een vader gehad, hè. Oh. Dat is misschien ook wel, want ik heb ook, ja. Mijn vader is door de politie uit huis gehaald toen ik 4 was. Dus dat is mijn eerste herinnering. Dus, er is nog meer ellende, daar ga ik het nu niet over hebben. Nee, laten we maar niet de vaders doen, want dan kan ik ook wel. In Ruigoord heb ik ook geleerd, tegenwind doet de vliegen stijgen. Kijk, ik zou willen horen. Ik heb een circusstand van 3000 kilo gehad. Onderzeil heette mijn bedrijfsnaam. Wat? Ik sta onderzeil. Ja, ik sta nog in oude gouden gidsen. Oh ja? Ja. Onderzeil, ja natuurlijk. Nou ja, en ik had een oude brandweerauto, toen een Opel Blitz uit 1965, met 6 volt. En toen ik een week, ik heb woningruil gedaan vanuit Zaandam naar Amsterdam. Ja. En ik heb woningruil advertentie gezet. En ik woon op de Nassaukade. Ja. Ik snap niet hoe die kast, die spoorde niet. Maar ja, ik woon dus nu nog steeds op de Nassaukade. Ja. En die oude Opel Blitz. Ik woon een week in Amsterdam. Ja. De week op de Hugo de Grootplein. Dat is nu Rotonde. Dat was toch een kruispunt. Let er op een rabenkop. Hey man, do you drive bands? What? Do you drive bands? Do you drive bands? Amerikaans, hè? Een Amerikaans. Oh. Doe je rij je beentjes. Maar dan. Ik heb er helemaal niets van. Ja, het was een band die heette Painting over Picasso. Oh. Die toerde dat iedere maand treden ze op in Malumaloo. Ja. En toen heb ik hun, dus Do You Drive Bands, zei ik yes. En na één week, toen heb ik eerst in Groningen een keer opgetreden. Ja. En toen, toen belden ze een andere keer op, hey, kan je nu komen? Want onze bus is niet komen. Ja, wat dan? Ja, we gaan naar Oostenrijk en Zwitserland. Oh. En in Duitsland hebben we nog een aantal optredens. Ga je even mee? Ja. Nou ja, als ik hier. Als DJ zit je nou wel een beetje in je onderbroek. Want ik heb nog steeds geen dikke pomp in de bas gehoord van jou. Ja, batterijen zijn op. Nou ja. Oh, shit. Ik heb een playlist, nou, je wil niet weten. Ja, nou ja, eigenlijk wel, maar. Ja. Dat komt, nou, natuurlijk. Een beetje een anticlimax nou. Ik dacht, ja. Een hot item bij maken. Ik kom jou nu ook op het eind van de dag tegen. Ja. Dus dat is dan wel. Het einde van de dag, het einde van de week, het einde van de maand, het einde van de circusbende, ja. Het einde van de wereld, het einde van de. Ja, deze moet er dan ook doen. Het einde van alles. Ik heb er twee, hè? Hallo. Ik heb juist heel goed soundchip, een stereo, hè? Dus je zijn gewoon gekoppeld, die dingen. Ja, ik heb twee van die bakstenen. Maar één is de batterij leeg. Maar twee bakstenen en één is leeg. En de ander is. Ja, wel, hij komt ie. Ja? Into a ring of fire. Oh, en batterijen. Ah, shit. Nou, dit hebben we wel erop staan hoor. Hey. Dit hebben we vastgelegd voor het dagslag. Nou ja, maar ja, natuurlijk kan hij dit. Ja, hey, dat ik, luister, ik maar ga nog even praten met de man van lucht in zijn ogen. Nou, we kunnen een andere keer praten. Ja, want, zeker weten, want jij komt vast ook nog wel eens op Ruif, hoor, denk ik niet. Ja, af en toe nog wel. Ja. Maar we lopen daar een heleboel ego's rond, hè. Ja. Die maar denken, heb jij nog vrienden op Ruif, hoor, of niet? Ja, Peter, ken je die? Jotter en Maarten, die maken nu van die sculpturen. Zaal 100. Die kennen we ook. Ik zit altijd collages te maken met Peter, joh. Nou, zie je wel, de wereld is klein, toch? Ik was vorig jaar nog gevraagd voor de poppenkast. Oh, god. Het was, het was mijn moeder net weduwe geworden. Oh. En toen vond ik, ben die mantelzorger. Ja, 86. Ja. Dus het is ook, Ja, het kan niet altijd feest zijn. Nee, precies. Dus toen vond ik die poppenkast net even te. Ja. Maar het me wel gevraagd. Ik heb kunstclownerie gevolgd hebben. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. Maar dat is echt marteling, hè? Marteling. Ja, dit is echt een marteling. Ja. Maar het is wel prachtig. Omdat, ja, precies. Omdat je vanuit dat iets moois gestopt wordt. Het is eigenlijk of een schilderij even het doek gesloten wordt in het museum. Je moet eruit. Je moet er niet uit. Nee, je moet er niet uit. Het is niet dat tovenaar. Dan doe ik dit. Ja, precies. En alles staat stil. Maar waar is die man maar dat nou? Kan je in jezelf, je ogen ademen, die man. Ja. Je moet jezelf geluk maken. Je moet zelf de slingers ophangen. En niet mensen napraten die zeggen dat je zelf de slingers moet ophangen. Want, ja, zoek het lekker zelf uit met die slingers van je, joh. Eigen slingers eerst, zeg ik altijd maar. Oh, nee hoor. Maar ik vond het wel hartstikke leuk bij jou zo. Ja, ik ook zo. Maar het is echt op de valreep. En, ja. Ik heb toch... Valreep is een van mijn favoriete kraakpanden heel lang geweest. Dat is een beetje bluf, maar ken niet helemaal. Valreep, het kraakpand? Wie? Valreep? Nee. Kraakpand? Nee. Paul die was gekraakt op de avond voordat de nieuwe kraakwet inging. Oh. Dus echt op de allerlaatste dag dat het begon, op de valreep zeg maar, hadden ze nog gekraakt. En dat hebben ze heel lang kunnen houden toch. Het was in Oost het oude dierenasiel. En het warm. Ja, ik zoek wat meer zijn. En het burn. The ring of fire. The ring of fire. The ring of fire. The ring of fire. Ja, ondertussen horen we een bandje spelen. Heb jij enig idee wat die band is eigenlijk? Ja, dat is ook wel leuk, maar ja, zeker. Oh, dat moet je maar deze moet je dan maar even horen. Ah. Dr. Anders P. Oh, welke? Je hebt zoveel goud gemaakt, man. Dat was nou echt een, zo iemand die goud kan maken. Ja, ja. We zijn zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolra en Lof, schorsen hier. Oh ja! Hey, zo shit! Hey! Oh nee! Wij zijn hier aan de oever van een maar. En thans, broeders en zusters. Willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied? Knolraap en Lof, schorsen heer en vrij. Op bladzijde 5 en dak dicht van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolraap en Lof, schorsen heer en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Gif in de bodem, lawaaiige buren. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Buien en lagere temperaturen. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Libanon, El Salvador, Suriname. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Weekbladen, roddel en eten reclame. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Generatie en makelaardij. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Heel onze wereld wordt in woestenij. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Dalende omzet en stijgende lasten. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Vuil en verval en terreur in de straten. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Pop idioten en voetbalfanaten. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Kwalijke ziekten en vieze zwellen. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. U hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Duistere driften en afgoderij. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Overal zien wij ze groeien, de horden. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. Mensen gespeend van gevoel en geweten. Knolra en Lof, schorsen heer en vrij. En die mensen niet allemaal eten. Knorren en los van ze meer. Nooit meer keert het getij. Zorg ze meer en vrij. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Andere sfeer, hè? Ja. Maar het hoort er ook bij. Ja, geweldig. Ah, dit is ook mooi, hoor. Ben je nog heel mooi. Alleen een begintje. Het is ook uit 1957 dit, volgens mij. De man die door zijn ogen, die staat door zijn ogen te ademen hier, binnen, stiekem, in zijn tentje. Het is een hoop gedoe om dat weer allemaal af te breken. Het is een enorme tent. Waar al die hij is wel echt, de man die door zijn ogen ademt staat zijn tent af te breken. En is daar heel duidelijk, dat heeft hij wel vaker gedaan. Huh? Maar het waait hard, hè? Het is lastig, denk ik. Nou, kan ik iets doen? Of, One man band. Ja, hè? Je hebt het wel vaker gedaan, hè, geloof ik. Gewoon rustig aan. Dat doe ik dat ook het liefst in deze. Ja, dat is het mooie. Ik heb ook, het was een hele mooie gewaarwording toen ik me realiseerde dat ik echt alle tijd had. Ja, je bent ook echt alleen werken. Dat tijd oneindig is ook, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Wees dat is mijn werkhypothese en ik heb nog geen bewijs gekregen maar dat niet waar is. Ik heb het nooit vertrouwd, want ik heb zoiets van als je alleen werkt, kan je misschien wel niet samenwerken en dat klopt ook wel. Ja. Of ik kan het moeilijk uitleggen. Ja. Ik kan dingen moeilijk uitleggen. En dan denk ik, nou, ik doe het zelf wel. Ik weet wel precies hoe het moet. En als iemand gaat lopen klooien, dan denk ik van, joh, Ja, dat is ook zo. Maar ik zie ook juist mensen die gewoon heel goed samenwerken en alleen precies zelf doen wat ze goed doen. En andere mensen kunnen andere dingen veel beter. Ja, precies. Ja dat is mooi als je zo'n combo kan hebben met mensen. Ja. Dat heb ik niet. Ja. Nee, maar dit gaat prima toch zo. En volgens mij ben jij lekker bezig. Nou, ik ga nog even bij die band kijken, want dat schijnt ook leuk te zijn. Ja, maar jij hebt leukere muziek. Kom jij ook nog naar die band of niet? Ja, ik kom wel even kijken. Dan zit ik zo nog even. Succes, hè. En dankjewel. Jo, jij ook. Zo, nou dat was even nog een dat we de muziek gelijk uit moeten zetten in plaats van door te gaan, want ik heb heel veel, maar leuk dat je dit een beetje probeert samen te vatten in een geheel. En ik hoop dat het ook bij de luisteraars, ook zonder kijkers natuurlijk mogelijk, ook een idee hebben. We hadden al heel veel aandacht gegeven aan het Circus Band Festival, ook vorige week of zo, of twee weken terug. Oké, jij bent van Salto? Nee, we zijn geen commerciële CNN? Oh, nou nee. Kom maar toe. Over hetzelfde toch. Ja, ik dacht. Normaal is het gewoon een Ja, ik dacht even met een serieuze hallo. Nee, dat was. Ik heb vroeger deed ik een ander radioprogramma. Dat was dat heette Serieuze Shit. Oh ja. Dat was wel echt een serieus programma. C en S. Serieuze Shit. Ja, C en S ook. Oh ja. Ja, daar heb ik nog niet van gehoord, maar. Wel leuk, maar. Ja. Maar ik hou niet zo van dat serieuze eigenlijk. Nee, ja. Oh, juist. Ja. Dus daarom heb ik een andere naam. Ja, oké. Okay. Maar zijn wel luisteraars voor ook? Weet ik niet, geen idee. Nee, ik weet niet. Kijk ik echt nooit naar. Je kunt ook mijn stem gewoon afknappen, hè? Kan ook, hè? Want je denkt van hallo. Nee. Nou ja. Nee, in principe laat ik mensen altijd gewoon uitpraten. Oh ja. Door anderen misschien doorscrollen. Dat je denkt van ja, had je maar ingegrepen. Nou, dat moet u weten, dat is mijn probleem niet. Oh nee, goed. Ja, die luisteraars ook, hè? Sorry hoor, maar. Simpel volk, hè, eigenlijk. Ja, kijk, als het je niet bevalt, lieve luisteraar, ga lekker stofzuigen. Ja, precies. Zoek het er even lekker uit. Verzin zelf een verhaal, weet je wel. En, Ja, lekker makkelijk luisteren. Ja, lekker op ook de bank, hè? Ik had al lang thuis kunnen zijn, hè? Nooit ergens heen, die luisteraar. Het is donker, straks een boete. Vanwege geen licht op mijn knie, op mijn fiets. Oh jee. Maar ik heb wel een bel, dat is het belangrijkste. Ja. In Amsterdam. Oh, ik heb een nieuwe bel. Oh ja? Ik heb een Spiderman bel. Interessant. Die ligt daar tussen. Hebben de luisteraars daar dan een interesse in? Weet ik niet. Hoe die klinkt? Ja, maar ik heb geen. Heb jij een lampje of zo? Dat is niet interessant voor de luisteraars, hè? Nee, maar die bel wel. Oh, die bel wel. Ja, die bel wel en die bel wel met licht. Maar belt die bel wel? Die belt alleen met licht. Maar die belt wel? Nee, nou, hij belt. Niet zonder licht, wel als het licht... Wel met bel. Niet, daar is het licht. Zonder niet. Daar is het licht. Okay. Maar ja. Daar is niet mijn bel. Waar is mijn bel wel? Ja, dat moet weer mijn tas weer... Ja, mijn bel. Ja. Hier, let op. Okay. Spiderman. Ja, mooi. Ja, het is een kutbel. Chinees modelletje. Ik heb een paar keer vandaag... Aan kinderen geleerd van, weet je wel, dit geluid. Ja, dat is leuk, ja. Straks een half uur later. Straks dus nog een seks elbow les geven. Ja. Dus clownerie gehad. Ja, ik word er heeft dan nooit iemand om gelachen. Dat was al weggegooid geld. Dat doe ik niet. Ik doe nooit interviews. Nee, precies. Ik geef ook nooit interviews. Heel moeilijk vind ik dat. Nee. Dan moet je. Ik geef mezelf nooit bloot. Ik hou altijd de kleren. Ik hou altijd de kleren aan. Dus, ja, mooie bel. Ja, yeah. C'est la ton qui fait la musique. D'accord. Ja, nee, moet je. Nou. Ben je. Ik heb bezig, Mick. Moet je eerst even plaatsen? Nou, ik geloof dat hier een muur van onbegrip zich om ons heen begint op te trekken. Als mensen dus al gelijk bij de eerste haring struikelen, dan vind ik dat hier een echte. Waar is de handhaving, hè, als je ze nodig hebt? Hè? Nou ja, waar is de fatbike? Oh ja, er staat een fatbike. Ja, er staat een fatbike hier in de gauw. Kan je even bijlichten waar het ventiel zit? Loop even mee. Ja, ik heb alleen maar een bel. Ik weet niet of het licht geeft. Nee, ik zie niks hoor. Kunnen we maximaal 5 km per uur stellen? Dat zou mooi zijn. Oh ja. Een speciale app dat je. Ja, dan moet je dat touwtje eruit trekken, denk ik. Ja. Die gele. Dat je maar zo maximaal 5 km per uur, hè? Dat bejaarden met een rollator ze nog voorbij stampen. Hè? Ja, en dan kan je zeker in kleuren zijn. Ja. Dan verandert het Nederlands-Amsterdamse verkeer in één keer. Het zou mooi. Hey, als jij nou even dit kan vasthouden. En, ja, eventjes dan. Ja, niet op die knopjes drukken. Nee. Gewoon zo hier, zo vasthouden. Ja. Een beetje van onder, zo. Goed. En dan kijk, dan heb je hier de koptelefoon. En als ik nu hard weg... Als ik nu, oh ja. Als ik nu hard wegren, hoeveel kost zo'n microfoon met zo'n dingen? Nou, ik ga vast rennen. Ik zie wel hoe die reageert. Doei! Ik heb me even verstopt. Hè. Je denkt nu dat ik waarschijnlijk... ja. Ik ga aan de andere kant van de tent staan. Dat is mooi aan een tent met vier kanten. Dan kan je altijd... Waar ga ik nu? Ik zie hem hier aan de zijkant, waar hij zit in zijn tas te loeren. De middelste, ja, zijn linkerhand. Heeft hij iets? Hij kijkt ook, waar ben ik nou? En een flesje heeft hij nu. En die tas heeft hij weer. Die doet hij nu om zijn nek. Oh jee, ik moet. Dat is de andere tas. En nu loopt hij het hoekje om. Dan ga ik ook het hoekje om en kijk of ik hem nog even in de war kan brengen. SS. Dat zijn mooi, altijd een mooi onderdeel van circus. Hij is nou aan het bukken, hij heeft waarschijnlijk een... Oh nee, moet ik aan de andere kant snel de andere kant lopen, want ik loop deze kant op. En even kijken, waar is hij nu? Ik zie hem niet. Oh ja, ik zie hem, nou, ik wou snel de andere kant op. Kijken waar die nu is. Oh ja. hij bent door. Is hij nog hij wel, door. Gaat het nog goed? Ja, oh ja, ik, had, ik had al op de Nassaukade kunnen wezen en met dealer kunnen bellen voor... oh ja, ik heb sinds kort geen dealer meer. Want, ik ben er nu wel klaar voor op zich. Ja, mooi. En de man die door zijn ogen wou blazen, ja, die... Ja, dan zie ik je volgend jaar, oké? Okay? Ja. Doei! Yay! Leuke wind. Een hele leuke wind. Tjonge jonge, ben ik niet gewend. Het is een einde mijn roeping. Maar ja, had jij wel eens eerder al radio gemaakt? Nooit. Nog nooit, nee. Nou, ik heb in de psychiatrie gewerkt. Oh ja. En in verpleeghuizen. Weet je hoe het radioprogramma heet? PG. PG? Geriatrie. En dan moet je ook de hele tijd aanstaan. Ja, op het PG. PG, ja. Ik woon naast het PG. Waar? Ja. Bij de Kanaalstraat woon ik. Kanaalstraat. Ja. Ja, ik ken alle afdelingen in Amsterdam.